إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي هاجوني يا ترمن هالتكم قرنا من الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قرنا مع النبي جنوالي بارك نكال إنما كفوا جولنا مكو ألا جولا ما لا بسك كنون كدين قرنا مسحابا مكو بيالو كدين اللوين يد النبي جنوالي جامع نياغما يوم يد كدين يد كلمون جد قرنا مع الله هالي قرآن يد بيالو سحابا yalla rukumen yidde be do sahaba be nyemtinde be teddinde be duanaade be ko non woni ko jamira den der qur'an be den ko rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman gonnam yalla yafu en daw bakatu yalla yafu en ko kalaten e ko mijofden e ko gollaten ko non kadi yalla yafu kadi bandira men idi men odo dine l'islam liwi pejji juwa giya ganda gani hen burti hen hunde fo tamper mbara hen tampina hen barmina hen adino hebi yottaade qur'an be do ngoni yaayen do no be non Allah yamiri men der Qur'an be den ko rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan e Allah min yaagi mawto de der berda men he ngangu fewde be do gongin be Allah non de woni ko wiyete sahaba tay biida won ko badaade yobe ko an ziza tabe e dum ko an Qur'an kunkumaade jomiraalu subhanahu wa ta'ala yukanyum ne yidi yuhibbuhum wa yuhibbuna jomiraadu beedo yaltube ngacci galleji mun e ngacci leedele mun haajir fi sabilillah wa uzu fi sabili be toña be torla be piya be keydi be domdi be koli hunde fo hebi be ganda e godo sargo e odo diine Allah yu qatalu be kaba hen wo qutilu be bara hen Allah yu beedo Allah yu kum jaafido be fofaaga silaw kaffiranna anhum sayiatihim wa ladkhilannahum jannatin ya mayr rasulatu ali imran Allah yu ko yaafi be haaga no wana an jotto do hande ado wada be ala bar Abubakar wadi ni de Umar wi ni de Usman wadi ni de Ali ko ni dum don wana hajuma an ko ya ko yendu onobe Allah wi ko yendu onobe gonnam be don worbe hen rewbe hen den nyaagi Allah yo Allah wadam be jam enen ne yo Allah yafu en yurmo en ko no woni ko wi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Eski annabi sallallahu alaihi wasallam makko be woni an sawi be am pewani kanko jidda wiide tarotoni ko damal yiloto sanani tan biida Abubakar mojjani Umar mojjani Usman mojjani ko nela Allah jidda wiide mojjani ngada da tarotan e ko non tan yo Allah faabo sana dum biyen ko sahaba annabi sallam biyen ko ali wa ashabi wal ladina tabauhu e rewli be caggal mabbe fuf halaji mabbe golle mabbe nundal mabbe mojjere mabbe dum woni ko jabir da yen nyemti gonnam hande koye goto ɓeɗon kadi tawko sahabiyyaati hen taw ko rewɓe he gonnam oɗo debboji ha koye liliɓe to madina ɗo sara ƴeewa rewɓe mawɓe nder madina joguiɓe teddungal manngal oɗo debbo teddungal mungal أو التي هو أن مؤويته وكبشة بنت رافع أعظم نساء الأنصار نون أويته نقر أمان ديرا بأنصار ينكوا بفف لو مجر دو برر دو بطل دو غو نمجر ودو نقول لي غو لماود ألا يؤمن دي مود ووني كلاي أدونا تو أنا ني أودو ووني غندو دا غو نون كاري ساقتا يمكو دي دو كد دي دين الإسلام جيو كم بكو دوم بن بيال تورسونو ومن جوغي شامبيون غاد إي مابل سكالا ما أدونا فول الإسلام أن دي بن كد دي غو دين الإسلام بور والو دين الله دو الله صلى الله عليه وسلم eske ansari yanko be do fo ganda are nasiji labti do yimbe aljanna suka e makko do ma en gare be adon anay dum wado do debbu inde makko yalti o hebi teddungal sirtu der wuro madina do sirtu to baqiya do o do tawon kabshat bint rafi' anani gornam o do gornam ko ni de tarikh hali hala makko hali kadi golle makko no wayode e kanko woni ganda handi yewtade man kanko o do kabshat bint rafi' so yurtena ko ummu sa'd e ummu sa'd e holon sa'd ibn mu'az sa'd ibn mu'az mo ganduda maayde mu yirbini danki al arsh o don kanko jibini dum kanko sawi o do sa'd ibn mu'az o do kabshata bint rafi anani hada ar rajul alladhi ihtazza li mawtihi arsh ar rahman o do gorko biite do sa'd ibn mu'az yum makko ne kabshata bint rafi o do woni ganduda debbo jibindo sa'd ibn mu'az mo ganduda nyada may أو شفان لجي رجنا الملائكة وما جنازم وشيعه سبون ألف من الملائكة كنون كدي وانا أنقور أما جي كدي قد ننتون وان كدي ويتكو عمر بن معاذ ويرد جلفو كانكو جيبين الدمان كانكو جيبين سعد بن معاذ كانكو جيبين عمر بن معاذ إن كان دورا دبو على ركي متردن قال دي ساود هنا بيرو أناني كانكو أودو كن كبشة بنت رافع بن معاوية ابن عباد الأنصارية gonam kan gona jewno jeako nat bil islam ko idi ender madina gila annabi so arde madina dum tam be jelatono dum tam be nyaago ton tam be jinno be nani annabi ju horsani to makka to ko non heewi wadde goranna de hewani horsude to jibinato jeyaado hewande ben kay kala innama hala de wonon to makko hendu kine gonna wobbe gona ni ko jartade na kala goddo mawdo goto halde ko yusu neddo jatti mama o jomono fe halande mono way gorenna ko non woni jikku makko non sifori non on neira gona fe jattima jinnaay makko non jinnaay makko mbaye makko yida an ko jabu damo gorenna to jinnaado makko woni makko don way famdude makko no way lesinde dum ni jaamu sortina jinnaabe wobbe aha ko jinnaado makko sortine non tigi annabi ju yi andar hadith selludo onon de gonam kanko o do debbo ganduda o naati di islam gilande annabi ju suwa arde madina de ganda annabi ju ndo no laato makko do ko hawni hen ko madina naabe naate dinel islam he ngabbo muhammadin hakkunde ha makka hakkunde makka madina do dirde ni wa annabi ju nani gona ma yimbe hebe gummi to madina to ji ha makka bayi annabi sallallahu alaihi wasallam non itti goto almube makko goto sahaba makko biiteedo musab ibn umair wona mo jogino jarapo nyaade walde umud annabi no fooda darapo rokka ene ganno wona wona do mawdo ay odo gorko odo musab ibn umair odo zin odo sagata o gollani dinel islam woppi yummune bamun burno makka fo jogade jawdi naati dinel islam hada hunde fo watti bornade limce bata ko nyam annabi ju ndari mun yana goto luy meedi yido do suga der wure wurugo fo kam buri yontede buri yodde chomci buri wonde gorbone ko neddo joddo mo ganda kala jogi do boto der makko yidugo yo tawtor kono de naati dinel islam de kam fo wurugo fo habbi mo yummako woni wada yo wonta nyamde e jawdi mun bayri kango kay aw salima la tay uzza kuddi la tay uzza rawa makko o do musab ibn umar isama kono yurmini kono dani woppi dine hefere go nata e dine l'islam be kidi mo hunde fo be mbadi mo to der wuro makka do haw natti hebde ko nyaami kono basi ala hen berno makko no buubi ngado nata e dine sam dum nangi hakkille makko dum welimu ko allah soggi mo nadde o do dine kono yumma ko khunasa binti mali odo debbo ko damde fere wiyeteno hay worɓe makka na kula musa ka rewɓe kanko musa waɗi no naati l'islam ala mo huuli aduna he sona yaye makko kanko ko jambar ko neɗɗo mo ganduɗa hulta hay batte kono yummakko omo andi ñanguede on e ñaɗere on on kamo yiɗa tinadi kono on sa mbi makka e garani gurna makko andema e garu hen so allah jaaɓi inchallah kono makko on sa hunde wawa suuɗade ɓurrimɓe paɗon na goodi gon tan ko ñukkinaare kala moɓe jiino yaha to annabijo ke walla toɓe kawritanno dawlo arkam to ew hayso ɓe jiyani o kala moɓe jii felo mum e leydi ɓe jogue ñelede moɓe jii felo mum fo ɓe gandi ɗo ferte précari wonɗo anani ɓe jiiɗi fo ko yiide felo makko ñano gotu ɓe jii omo naata toon ɓe jii kadi omo waɗano annabijo no juulirta ni ɓe jii ɓe kalno yummo o ɗum ɗo ko choc mawɗo ñan mun e nder makka natugol musab ibn umair o artu galle tan tawi galle fof ne heewi kanko annda ko kewi ndega ko kaalna yummakko ko haalna noddi leñol mum fof ɓe gaare mbi ɗumo diine yo haalto tuutta woppa joni joni walla o maaya anani o wi o waɗnaɓe expliqué yummakko addi kelle fi mo wi o sukku ɓe nugorima ha tiiɗi ɓe ƴetti nokku fof ɓurɗo wonde lobbude nder galle ma ɓe beddimo toon ɓe mbi ɓayde tan o yiiɗa laata yo usda kay gasi bone waɗi oɗon wonda heɓde jaam wayinoon wattongo peejo ɓoccidi courte courte ndewnani sahabaɓe kucci ha bache nde kanko dogui o hucci toon en garani gurna Moussa bin Oumar hande gonɗen koye Kabchata ganda binte Rafi oɗo e noddago Moussa mo annabi yo neeli yo yaah annabi wino waɗano makka ɗo ni wiyo yaa wonu e Madina wona ɗum ambassade anani o woni sababu kanko Moussa alayhissalam sankite nder Madina foof anani almuudo annabijo mo ganduɗen gorbone e gorboneji makka belɗo yiide bawɗo haalde joguiɗo hikma neɗɗo ƴoƴƴo ganduɗon dawa yarata tawana wajuji ɓaleji godade hande ɗiɗe wajuji ɓaleji tan somo waji fitina tan addatama ceerugal hakkude julɓe wajuji ɗi moƴƴani toon anani oɗo ari ko rendinde ari ko hawrinde goɗɗo gonam nde waari ha joni Madina gonam ina jeyamo ɓe ɓurno wondude nde anani kanko oɗo Saadou Ibn Mu'az ene jeeya hen anani o koye suudu mawdu jeeya ɓeɗo jeeya koye gon inɗe mo hoore adan nde joni noon Saadou Ibn Mu'az noon ewo ha joni nawamo e nder leege wuuro Madina he Asad Ibn Zurara ɓeɗo saɗa yiiɗa tan yiɗi saɗa yiiyata yimɓe yiɗɓe diine kay daraniɓe diine sahaɓe ɗiɗo ɓeɗo sagataɓe nder Madina hono mabɓe nattinno ƴew almuudo annabijo ari e nder Madina wuuro ngo ko ɓuuri hewde mabɓe jiiɗa diine o eyyi kono kamɓe ɓe mbadda hen tan ɓe mbi jeehen ɗo ngal ɗo leegal ngal ɗo ɓuuri newade jeehen ɗo ɗo nokku ɓuuri webde wadde dawa nokkuji goɗɗi memetake memade ala gonnam kanko Moussa Ibn Oumar omo rewe jaati e makko ɓiɗo sukaɓe hono makko en Asad Ibn Zurara gonnam ganda on kadi ko ɓi ganda ko ɓi Khaladou Saadou Saadou oɗo eyyi ko honnoon ganda Asad ganda o yi Moussa Ibn Ara han kadi o welti hen no fewi no sowoni ganduɗa Saadou Ibn Mu'az no ara walla ganduɗa e goto e kaw makko en hen o wi wallahi oɗo gorko garowo ɗo ñanmu ɓe mbaɗi batu mabɓe Moussa Ibn Waajo o wi oɗo woni mawɗo leegal ngal foof o wi soɗo naate diine l'islam he andu hay goto heddaki he foof naatan so oɗo noon no aɗa waɗa foof mbaɗa feere haw naata e juuɗe ma he eyyi ɗum woni ganduɗa mawɗo bani Abdoul Achal en woni Saadou Ibn Mu'az eyyi Saadou Ibn Mu'az on saa tawa ko nden woni sababu natugol makko kaaleten ɗo ha yetti to yetti ɗo hañe nde o maayi annabijo woyi ha waare mum leppi o woni maayiɗo annabijo woyi ha waare mum leppi Saadou Ibn Mu'az o woni maayiɗo malleka capan jeeɗi ujunere tawa janaga mum o woni maayiɗo denke ala arshi yerɓi batte maayde mum ndaw imanagal ndaw golle moƴƴe jaran oɗo gonam koto Madina ga naati diine l'islam gonam neɗɗo no wawi natde hunde ganduɗa sakkete hettoye yesso ko noon tigui Allah waɗata sa tinnima oɗo Saadou Ibn Mu'az joni noon kanko oɗo mo wonduno Asad Ibn Zurara ko kawma o wi oya gorko garowo so ari de kala ko wawi haalde andu tan no kaldirɗa e makko o wi sa funti oɗo naate wuuro diine l'islam o wi wuuro ngo famɗan keddiɗo in kanko gorko nde o yettinde daga ko lowaɗo to leegal to kanko Saadou Ibn Mu'az joni noon ɓe mbi ƴe tan annabijo nan neeli ɗo suwa goto wuuro ngo mon tan soori sagataɓe fo non naata e diine he ewa ina gacca laata e usa ne goppi sanamiji ɗi ɗum woni kanko nde o ari waɗi adressé ko baaɗi ko Asad Ibn Zurara o wi ko adduma oɗo ko gaddanta oɗo e leegal he o wi wallahi lawla ma bayni wa baynaka min alqaraba o wi wallahi sonano batte jiidigal fof ne hakkude men o wi ɗo min elan suka wuuroɓe fof gara jana e mon ɗo mbara mon anani Moussa Ibn Oumar noon ko gorko ƴoƴƴo taw tinninama haalanama oɗo no jaɓɓorte daga neɗɗo fof no jogui no wajorte a noon annabijo wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde windi lettere fewde e mawɗo ruum o haali ko haala moƴƴo e mawɗo faris o haali ko haala moƴƴo o wi naati dine l'islam male ɗon anani arata e wuuro kay tawa mawɗo wuuro mbiyaɗo hoyno ɗum mbiyaɗo heeɓa ɗon teddugal ɗum kayna tiiɗe hamani ɓeeɗo kay punte annabijo sallam neɗo o rokka ɓeɗo teddugal nani o wi ganduɗa seydo ruum seydol qum ɗo rokka ɓe teddugal e manggu anani o haalnaɓe haalaji moƴƴi beele ɓe naati dine l'islam ay Moussa Ibn Oumar en kañum nde o haalna oɗo gorko tan o jaɓɓi ɗum gono yesso laɓtugo o haali haala belka oyi kawam walla jinnaɗam ko kalɗo joɗo tan keɗoɗa komin kalata ko fa in radita tawi haala amen ka welima joni ari tan aɗa laawi an woni mawɗo minen kay komin ɓikkonma tan heɗo tan seeɗa tan komin kalata ko keɗoɗa komin kalata ko taw neɗɗo no aña hunde taw anda somin kalata ko so hawranima bisimillah so hawranani ma woppude leegal mon kay ɗum foof ɓuuri weɓde eran saado yingel do ciugal tosel na halna mo halaji mo kanko maru mo layu mo finne o wallahi an safta hatima anda o yali go joni hal go kala ta go on sa musa bin umar en so jangi qur'an so manni mi esbilige aya goto goto sahaba wi no ibnu abbas meedit wad tafsir suratul nur o wi rumi faris o nyan musa na tano be nata e be rokku hunde joomune ko hondani go na musa naade ganda mu hadara mun ina hala bi jitan go gorko o kay yuminu fe anani berne makko e terde makko fu hankadi wati sa anani joon non o wi ko moddere nan nder ganda hadara o gasde tan o wi ene musa ab kayfa yasna'u man arada ad-dukhul fi hada al-khayr gonam hono wadata jiddo naade de do moddere o wi wallahi ma sami'tu kalaman abar wa la akram min hada al-kalam qur'an kay gonon way gila hanke hande o wi meedan de hala kay burka diggude burka moddude burka teddude e kaado anani ko nonde sinno gonami be kalantano qur'an o wade tafsir no wira ndani kono ala qur'an yo mumi tan hala taake suratake jangantaake yimbe jane don janga fatiha nda ko haa jangula hu dan nda ko haa jang qur'an timo seeda andi de kadi andani ko fursare na e batti bi ko suratake allah faabo ko o yi meera nande hala burka ka do mujjudu sahabaabe nanbe diine be fof ko nande qur'an o andude ko wi ko anani dum andani wi haa joni nadde ka e awdo diine l'islam anani kanko odo mawdo sayyidul awsi en beedo o wi go nam ummaake don sanande o halna o haali shahadatu allah ilaha illallah e ko hondani de gorenna ko hondani kanko odo gorko mawdo oni o natir diine l'islam he moddere mawde heba caggal mum anani ganda kanko ganda sa'd ibn mu'az o nangi haa joni kaborgal makko ngal o jogino ngal arno wardude musabu o do ngal o hooti o yetti o rendi legal ngal fof o wonani be allah ɓe mbi wallahi gila nde ɓe cowinimo mbi ande yeesoma ngoɗo na ngoɗon jarunoɗa o wi ya bani abdil ashal o noddi leñol mabɓe foof o wi kayfa talamuna amri fik hoko ganduɗone am ɓe mbiya min gandi kay kanen ɗo mawɗo seyduna fadlan o wi tawi tango neɗɗo cuɓaɗo e wonde hakkille neɗɗo laabaɗo hono ma ala o wi awa inna kalama rijalakum wa nisa o wi rewɓe moon e worɓe moon foof mi wonta haldude hay goto ha gonƴi noon allah gonƴi noon nelaɗo allah ƴeewe keɗɗo ko ɗo haalata ko anani e mbi nder galle bani abdoul achal ngol ɗo leñol hay goto heddaki wona debbo wona gorko fo ɓe naate dinde l'islam o debbo mum kaltena hande mbiyeteɗo kabsata binte rafi ummu saad awa ko nenɗo naate dinde l'islam e ɗum woni kanko saadou ibn mouaz o ko nide o weltori no fewi anani kanko oɗo debbo no weltima no fewi imanagal naate nder ɓerde makko o ɓeydi weltade surtout koye galle mabɓe sukaɓe mabɓe naate diine he ɓe mbirti no fewi kadi wuuro ngo fof madina wiyete tabati tayiba no tiga annabi indir ngoɗo wuuro wuuro laaɓgo wuuro ɓurgo wuuro welgo ɗum woni madina anani wode annabi o sallallahu alayhi wa sallam guila suwa arde makka tawa almudumun ari ɗon waaji mabɓe ko heewi hen naate diine l'islam gandirta ɗum kamɓe madina wiinoɓe madina jeehi makka mbayi annabijo worɓe sappo ɗiɗo wonno musaba arde mabɓe ɓe mbaɗe ha hitande wootere hitande wonde hijjore wonde jeehi makka eɓe jaare capan jeeɗiɗo yimɓe ɗiɗo anani walla neɗɗo go debbo kam ene wonduno e mabɓe anani ko hono dani annabi sa sallam nde makka naaɓe tampinimo to makka to no fewi musrikina en kanko e sahaba e makko on noon o yamiri on saha sahaba ɓiyo ja madina gonam sona ɗum sa heddima to makka ɗo tan ɓe fitolinte banggal dine ma soɓe certema kay a mantan laata e usa kay ƴettoɗa dine l'islam non wonno golle maɓe kala moɓe nangui kay eɓe jogui jamɗe ganduɗa gulna ha wujji eɓe jogui ganduɗa gueɗe bonde eyyi soɓe certema tan kay ko ɗum kanɗa haalde sona hono bilal en ɓe donkani haɓe gacci eyyi ɗo wawi kamɓe ansariyankoɓe ɓe awa ko wondani madinaɓe makkana e puɗɗi ardeno mabɓe ɓe beltiɓe kadi ɓemi kala garɗo wi hay annabijo koye lawol woni ɓe belti hankkadi honde annabijo arata honde ɓe jiyata nelaɗo allah eyyi kanko saadou ibn mouaz oɗo yummakko kabchata oɗo binte rafi o jibinimo hankkadi ñande ɓe kalana wonde annabijo nana ara yalti makka suwa yettade madina hehi ndaw haala gonnam ndaw événement mawɗo soɓe piini ɓe jehan ɓe daroyo lawol makka to ha hiira nani woɓɓe ñalla toon woɓɓe so hiiri sallifana walla gandanage wuuli kowata e woɓɓe keddo to noon tan ñande fo hande annabi sallam wonno arani direct o noon sa so arino directe o nangueteno hankkadi lawol ngol ko zigzag kay waɗa hen ha heewi nadde ga e juuli kaji en suuɗade ga en moftade ga en rewa dow ha ɓoya rewa less noon noon haw yetti madina annabi wondunon koye sahaba makko biyeteɗo aboubacry eɓe jogui neɗɗo goto hono mum andude ladde nde fo ala wiyete ko abdoullah ibne ourakit o wiyete ganduɗa khirrit ɓe yimɓe nan gotitay tan ko géographie andude ladde sabe jammini mata ngay ay nokku ay ngila tulil ngila cene ngila buggel ngila nyire kaajel tan dewata ni ni habe jotti madina hay gor na famdi jiddo be heferel woni de ko da ngande be ngari madina hankadi annabi sallallahu alaihi wasallam wiya man har madina be nan ngare nyane fonon jabbo gonnam tan hanya de gotal wiya annabi ju jotti ma e won cuyni do annabi ju seraji madina awa luufi nder wuro madina he noppi mabbe nani wonde annabi ju ari ala masharifil madina annabi ju ari ha joni gonname dakkul madina annabi ju ari papardi madina on wuro ngo fo beddaaji madina fo kewi rewbe worbe sukaabe goro fo na yidi yidi ganda buri mojjude tagawara Allah wonne laado sallallahu alaihi wasallam ko sikki ala he kala bani adam gondo do leedi he gonnode do leedi he jogordo arde annabi ju bul خير مخلوق عرفته البشرية كلها يا هاي كيف هرو ماي قدار نوم وين دي دفتر مك وين دي دفتر وين لا الله بوري فو فيه فره مرتيني كان قو نوم كو جنگو دن دي قوانا و ندي بكم فو بانگاري وفوت دي حالا غارن و بمرتين و بلوك يا مكو ويكي دوري سم غينا هاند وي محمد يو كون در قوير بوتو ساكو دي كاج و هالي حالا وي كا حجوني اكا هيد دينا فو كبيدو هند نفو دوي بوينيري فو فاي مليار باني آدم انا ننجي حالي هنا قول لرك ha uyol baddo non der aduna he yakata nani o wonni bi esfirke ya be pami bi o hali gonga ha joni aduna fo na hawri neddo fo numero 1 der aduna he burdo wonde neddo mawdo ko muhammad sallallahu alaihi wasallam julbe hefere fo na kawru dum jew hefere be sobde bi irri den honde mi ko hali ko ko nani joni kanko o do ne laado sallallahu alaihi wasallam gonna maari madina o do debbo ay yimbe neddo dirta ko bangal golle modje anniyaj gor fo hollata ko ganda golle modje kanko odo nde wonani annabi jo naati nder wuro kanko odo debbo aslamat kabsha sajjalat sabqan mashkuran kadu hulli ne kanko ko daddo tigi ko gidido ko daddo daddo dirteedo e bangal mojjere e ndeka non nde be garinde annabi jo andabe kono non golle mabbe e balle mabbe ko dum addantuma andede anan ndeka o tawa ko burdo mojjude rewbe ansari yan ko agonna mo hal ibn hajar na halana min da annabi sallallahu alaihi wasallam yide rewbe madina be angadi da naate din al-islam kanko ummu sa'd kanko woni kabshat ibn jarab bint rafi kanko woni kadi ummu amir bint yazid ibn sakan kanko woni gan ganda layla bint al-khutayb o kabshata o tatamanna fundo fof ko buri yinnode der wuro ende annabi wi naati madina fo yar jippo galle mabbe purbe beedo maleede anno e lakara fof kono gonnam annabi sallallahu alaihi wasallam ko allah subhanahu to jippotodo yo ndaka dum wona haywili annabi ju ala annabi ju Allah subhanahu yo jippu ganda galle banun najjar en to e dum woni ganda e gal don legal gol don leñol be do yimbe precisement galle gorko biyetedo abi ayyub al ansari ha joni adon non ala ala abi ayyub al ansari o do gonnam galle makko kanko rewbe makko ndaw mojjere de aisha happande kambe tan dari yo bi wona go mi yebe gandi ibnu bay ko peno wal jumrali lawla isma'tum ko halin nan don hala aisha happamade kalon ko julbe mojjube kalata ko zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra ko nonde naddo kay sa hapirama hunde go wana labul mun wana golle mun meeda yede na yalta alla yi ko musanatil ghafilatil mu'minatu bi an kapata kon tay go debbo jaho laabi mun ina yahto wela na natara wela ten kay dandi hala mun ina hala kan non ayyo odo andira ka dum debbo ko non wi e gorko o fof alla yi ko non juldo hani ko miijinaade juldo bandum kono hande kala ko neddo wiya wadi mer ko mo fota wadde wutte tajanda fo mer na fota e makko hay goto rustata bonande ko alla felisaha ba ko hadi mon wiide ni anani ko hondani ko annam kanko odo debbo kono no way fo hayso annabi jippa e galle mabbe kam kanko ma wadu golle ma wadu nyam golluje ko ina adda fi kanko ganda dadde e der rewbe ansari en ko kanko kabshata bintu rafia anani kala ko wiyano hunde ko gardo hen yeso kala to wonno moddere gaddi mbade de do gede ganda balle dina o meeda yaatirde hen caggal anani foko yo gollan dina l'islam yo wallu annabi ju ndo weltare anani kanko o do gam addi makko dido be kedde dina l'islam hen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ala ukhbirukum o ngari mi halan mon ko buru moddude galleji ansari en ko be fof o yugo banu najjar en riwi hen banu abdul ashhal en summa banu al harith en ibn al khazraj en قريبها ثم بنو ساعدة في كل دول أنصار خير النبي صلى الله عليه وسلم نيبي جنة بدر ويقال قال لأنصاري أنكو بمجر نهين كادو حال النبي جو حالكو جنة بدر أناني أنا بدر كو يفن ما موت بس كأن النبي جو يلتي كانكو السحابة مكو سيئتا بمبي بناني هيفرابة مكة نابي دين دين جاود ما بنانا جهانا چومو يو دمنا يو بن جابة تجوة بن بترت جاود دي كانكو لنين السحابة باري يو بنان جيكو يو بي كيوان duwande kambe gummiraake kambe ganda be kalnaani yimbe fo hare na wodi jooni annabi tan jogay yimɓe jaadi woɓɓe noon gabbi hen. joni noon annabi sallam de ko makkanaɓe nani annabi ju kamɓe ne ɓe jogui ko wiyete jawasite en banggueji foof, ɗum woni agent uji ɓe agent uji mabɓe to Madina ɗo mbi awa Mouhamadou koko joori heɓɓade jiggore mon nde gasi ɗum haala makka tan ɓe narani ngol jaam. hay goto heddaki Aba Dialy rendini ganduɗa boneji ɗi foof e mercenaire en hunde foof ɓe gar anani hiɗum woni Allah waɗi konuji ɗiɗi kawri hay goto jottoraki anani kamɓe ɓamini tan ko soɓe gaari hankkadi ɓe keɓɓito jiggore mabɓe ɓe koota. joni annabi ju wasa yande ɓen kamɓe noon ɓe tinani Allah yu kañum hawrini pelle ɗiɗɗe sahabaɓe annabi ju temet tato ɓeyi to ganduɗa ujunere andi kay fotani ɓeyto temet tato mun en so fawi ko seeɗa wiya ko worɓe sappo e tato walla sappo e nayyi ɓey toon ujunere mun en nde ala ko manqui hen gaysde annabi ju nangguno goto mabɓe wino footi ñaama toon ɓe miijana foof gelooɗi sappo oyi ɗum ko ujunere neɗɗo. joni ala sa sallam woni expert mbawi calcule kanko annabi sallam sala ƴeewa tan ganduɗo jaati ko kanko tigui anayi nde ɓe jiino ɗon ha joni ganduɗa kamɓe Madina makkanaɓe ɗe ko noon mbay eɓe jiilo annabijo ɓe jiilo ɓe jii toon borde gelooɗi ɓe ƴetti ɓe urni ɓe mbi ɗum ɗo ko ɗiɗo ko Madina giwi ɓe goɗɗata ɗo ƴewtande ɓe kade mabɓe hawrude ko noon daw ngelgol eyyi ko honɗani. eyyi kanko oɗo debbo ne awo koni o welti garal annabi o sallallahu alayhi wa sallam ha joni ɓi ko wiyeteɗo Saadu o e Amru o ɓeeɗo foof gornama nawi to annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɓeeɗo foof no tawañande wolde Badri nde anani kanko debbo hoko wonno yala makko yooɓe Allah rokkuɓe sawdingol e laawol Allah anani kamɓe ɓe kaɓirtannoɓe pour artude ala soɓe kaɓe tan ko pour heddade hen pour heddade hen tan kamɓe jaɓa tan wiyede garone jaam Allah soɓe jeeyata ganduɗa wallude diine Allah o ɓe mbiyata tan ko ñagude Allah yo yaafo amin. Allahu akbar. anani joni noon Allah waɗi ɓe jeehi gonnam wolde aɗan nde ɓe garti e ɗum ɓe keddaki hen eyyi kono noon kamɓe wona ɗum nownoɓe kay kono tawi tan ko gollude kay diino ɓe golli. joni annabi o sallallahu alih wa sallam kanko yalti ha haw yalti ha seraji Badri o nani wonde makkanaɓe gaari ha heewi kanko noon umoranoki haaɓo yaade kadi ɓe paɗani préparé yimɓeɓe kewani ɗoɗe annabi o saah sallam o wi awa joni hoko mbiɗon hen enen nde e gardani ɗum ɗo kono ɓayi ɓeeɗo gaari ha ɗo joni ko mbi ashiru aliya ayyuhannas. Allahu akbar. annabi ji gonnam koko disnoto yimɓe mum meeɗa wonde dictateur meeɗa wonde mustabid ala annabi sallama namnotoɓe gonnam goto e makkanaɓe ummi annabi ji noon haala mum ka saɗa faami ɓuuri huccude koye Madina naɓe wonno Madina naɓe ndeɓe nde o ari Madina ɓe mbima Madina e takkol mum foof ɗo kay kala ko tawɗoma ga min kaɓana mum mais toɓe to Badri to taw yalti on nokku kalanoɗo noon Badri no woɗɗi seeɗa gati temeɗe ɗiɗi e capan jokki hakkude woni Madina kadi ko kaaƴe juuli kaaƴe kewɗe kamɓe yo kalduno kay annabi ju kay Madina kay saraji wuuro he kay neɗɗo memata hen annabijo joni noon annabi ju huccini haala makko ka koye Madina yanaɓe arɓe ɓe hoko mbiɗon hen kono noon idi ummade jaawi ko makkanajo mbiyeteɗo Miqdad ɓen kay forcé kaɓete ɓayde ko kon riwaɓe ko jawdi mon tetta ko onon jaltina e leyɗele moon e guure moon haala ka noon huccidi koye Madina naɓe ɗo waɗi goto e Madina naɓe faami nde Miqdad haali tan haala moƴƴa annabi ju mantimo kono elle won ko fadi o fadi haala mun en. Allahu akbar. yo sahaba e no mbawi ngelde no mbawi ƴoƴje kanko ñande mum oɗo gorko fuɗɗi laftude e nder rendo he annabi sa alah sallam goto sahaba makko Madina Saadu ummi daari ayi worɓe ko ɗon gandirte haal min ganduma gollo min ganduma o wi annabijo laka annaka turiduna ayi porte parole darde ko Allah rokkata neɗɗo so jaawima e nder Madina goɗɗo haalata o wi annabijo elle haala ma ka koye amin huccite wi ajal ya Saadu wi ko onon kay ƴewami ɓeeɗo kay wona haala Miqdad en kay ɓen kay ko daari ɓen kay forcé ko natirta yaade nan tettananane piyana mbaɗa hunde foof oɗo mas kanko noon Madina naɓɓe kanko Saadu omo haala e inde mabɓe o wi annabi yona min gonɗinima kad amanna bika fa saddaknaka min jaaɓi ko kalɗa ko wa chahidna annama jiɗa bihi lahuwa lhaq min ceedi ko kalɗa ko woni kon kede oɗo discours no way yetan oɗo sukaa discours oyi min gonɗinima min jaaɓi ko kalɗa ko min dokkima kadi aadiji amen kamɓe aadiji mae nandani aadiji hande ɗiɗe jeeya tan ha janggo mami addu walla addu tan ɗo e balɗi ɗi mi rokkitma ana yoɓata ñamade kala ñamade to ñamlodirɗa ko yo Allah faaw ɗonc ma yettu yo kay tan kadi iseji e boneji oyi annabiji min dokkima aadiji amen e koolaji amen foof oyi ko mbiɗa ko komin mbima ko ko amin nani haalama amin ɗofti famdu ya rasulallah oyi kala to jiɗɗa nawde amen naw amen lima aratta o wi fa walladi baasaka bilhaq yow neɗɗo kooliɗo hoore mum laliniɗo ganduɗo hoore mum tigui kamɓe on sa Madinaɓe alamoɓe kurata banggal haade on ala oyi mi wodiri nelduɗomo gonga o o wi Mouhamadou sa nanni amen gooɗo maayo mayo mangu ongo dongo uri sa juliana jumpia min jolan min dewayma urti kado foyo lu mata khallafa minna rajul uy bedom jeta do be uy dogo wala do de hay goto herata cagga non tigo wala ko na bon nena waldu uuda ki warabe fo buru yawde ko madina chapande jeedi gorko nyamun lelim gonnam kambe hay goto mabbe ke rokkani caggal uy mata khallafa minna rajul wahid uy ma nakrahu an talqa bina aduwan gan uy min fufata amin min gañani kala mu jidda habde ko min habbe mun kala mo kabda ko min habbe mun kala mo belduda ko min beldube mun o wi annabijo kom ko annabijo ko joni ari me anda nadude mabbe hare o wi minan o inna la sabrun fil had o yi hare kay tay don ko mun jender hare hono amen ala en bay mun jender had o sirqun fil liqa ko min gongiran to so nangudu sangude lodi e wiide na do ram kambe be ngada kan hala kambe ko be gongdu ko wiite nangondiral ko urutti kado fayen kado hala wala alla allah yurika minna ma taqur bihi aynak aynak allahu akbar wi la alla ma alla holle ko e der amen ma yi amen ko ina bubna berne ma ina bubna gitema nan yurika minna ma taqur bihi aynak fasir bina ala barakatillah kun tin naw amen do barki allah annabi ju kado hala wi limo de annabi ju kado hala wi limo wonno wonnam kam nyande badir de be golli hen golle mawde kono nyande waldi be hudinde wannam kanko saadu o do e amru kambe kadi ngoni hoore sappiji annabiju andine ka sahaba e makko madina be jamareebe nan hembe jaatirta caggal ngala sikki sakkay diine he nani kanko o do amrun muaz wannam nyen munu naate quraish shankobe mu wara ho fotte kefero goto der makkanaabe bete o darar ibn al khattab ko on wari mu faqatala gonnam ganda caggal haare uhudine no wayti de mbirin hakke chapande no foti madina be maydon eder bani abdul ashal en tan ko halno ko ko gongede worbe sappodi do keddi yan dum wona koreji odo kabshato odo bintu ganda odo debbo anani ko honno worbe sappodi do kedde mabbe de do worde kam kabshara bintu rafi gonna mo yalti gonna wi'a himbe hebe maye lenyul mabbe mo daru lawul non kanko kadi onno be nani heder wolde he kabaruji ngari wonde annabi jo hare mun heddi ma kon kan hala labani non kanko kabshato ari mo heni o mo jiyawa gonna kibaro hono way jon non de saadu yi mo de saadu mun muaz o wi mo ya rasulullah ci saadu soyno mar tan wi ne laa allah o yewon nenam dan annabi sa wi o e debbo garo da on hadihi ummi annabi marhaban biha bismillah mako fadana to ari haw badi annabi kanko non ko nan nodo annabi ju heddi mo buri wajja mo fofu annabi sona wuri saw wari ci haw yi annabi hatta ta'ammalat rasulullah fa azza yo ganda annabi juddo animo bingel makko kiddingel warde hono amr ibn muaz ay debbo wi dum kay alhamdulillah amma idha ra'aytuka annabi suminka sumi yi ma ada hisi ano faqad hanatil musiba musiba ko yabno ka ma de bingelam fu mi yijiti nawima anani annabi sallallahu alaihi wasallam go annam do animo himbe makko mayo be fof de ahli min qitali bi uhud annani mun kay ko annani annabi yu ummu sa'd ya ummu sa'd abshiri wa bashiri oy go annam welto weltani himbe ma fu anna qatalahum oy be rafu ko der aljanna direct be do ganda tarafaqu fil janna jami'an hay goto hedaaki caggal nandi ko non kadi be tefanan kadi bandira e mabbe be mi rad kanko debbo yu radina ya rasulullah anani oy min beltimo halama ka goranna jonno ko hondani kanko gonna be bi be do kay annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni holliru tigi be do kay on goyani fo allah ko yaafi anani kono annabi gonnam de won dum woni ko do ani wi allahumma zib hazna qulubihim mette beedo dañi hande ya Allah ittudum der berde mabbe wa ajbir musibatahum wa ahsin al khalfa ala man ya Allah mudin ganda yo Allah mudin ko lumtin yo lumtin mojjere heddo caggal bi yo de hem barke kango kabjata gona nam kono mo heedi hala annabi yo sallallahu alaihi wasallam hala neral Allah ko hanka dum yejitini mo ni bangal ko heddino ko gona rebe wobbe ansari an ko be jii galle annabi yo hankari ina ngoya ton e be ngoya hamza joni non kambe dum wonno aadi ji mabbe jahiliya so neddo ma yi woyant jonno surtout hamza mayi kono wona e nder wuroto jeyaɗo anani jonno kamɓe ne ɓe gaari mbiɓe gaari ko woyde bangal hamza ko mayi ko gono annabijo nani bojji mabɓe yalti wi ala fa radiallahu an kunna wa an auladikunna yo allah weele ga suka e mon onon e gamon onon foof jeehe koteji mum kote cuuɗi mon wa amarahunna summa ashara an yarjiina ila buyutihinna oy jamireɓeɓe koto muruhunna fa la yarjiina wala yabkina ala halikum ba'da lami odo kabaru ko beldode annabi yo gonta woyde dow maydo caggal ndeɗo walde odo defata gassi caggal mum julɓe keɓi defata tan wona ko heɓi ɓuudi ko won meeɗa waɗani ko annabi jo haali ko noon tigi wuuri e ɗum noon wolde wiitede handande ɓiɗɗo goɗɗo o biyeteɗo Mouaz Sadou ibn Mouaz on ko nden heddi eyyi o woni mayɗo Malika e capanɗe jeeɗiɗi ujunere tawa mayɗo mum danke Al Arche yerɓi annabijo woyi ha waare mum leppi ɗum foof ko Sadou ibn Mouaz oɗo ñande warata ñande waɗa ñande mayata e ñande wolde handa ko ɓuuri hawnade handake nde wolde nde waɗani hewɓe mayɓe hewɓe par ce que neɗɗo goto walla ɗiɗo eyyi ɗum noon woni kanko oɗo so o heeɓi sawdingol ñande mum sowona ɗum handakenaɓe arnoɓe haɓede ɓe foof dogui joni noon waldunoɓeɓe heeferede wonnoɓe saraji Madina ɗum woni Yahuda ena banu Quradat ena Hadfan kanko Sadou o barme nder haade he wonnoɓe keeɓani taccude gawol ngol heddi koɓe beddodira kuure ɗe ko ɓuuri hawnade kan kuurele yare makko ɗum woni sababu o heddi hen o mayani ɗon tan ɗon ɗon kono noon o mayi caggal mum kanko Sadou oɗo oɗon issa kadi ten ɗa Tabaqatul Kubra haali Ibnu Saad rahimahullah o wi gona ñalmu Sadou no yaltirini omo yaa haare nde ni wayno ɓornori wutte makko meke oni wonko manki hen tan anani wonko manki hen joni noon kanko yummen Aïssa omo darode Kabsata binte Rafi kanko Kabsata o wiya Saad wi Saadou ar abbo annabijo yalti ɓe jeehi ɓe kucci handa o wi wallahi meɗen ar kanko Aïssa noon o wi Oumou Saad o wi sa haalnino Saad de wutte makko o fewani de daɗe wonto woni hen ganduɗa fewani no bokkiri ɗum ni on wi e accu tan oya Kabsata wi yakdi Allahu ma huwa qad kala ko Allah footi ko ɗum ɗon kamɓe kay wutteji jamɗe ɗi aha ɗum ɓe ɓorontono ha joni wadde sababuji kamɓe kam ɓe gandano ko joguiɗen hande ko enen kam anda fo yoɓe guitti ganda lappitake walla tundiram koye Qur'an kamɓe kam ɓe gandano Qur'an ɓe telle wonenɓe kam gandano nden hunde soɓe kaɓoyteno ko wutteji mabɓe jamɗe e ganduɗa e jogui kadi ko ganduɗa ha joni ko wiyete gamuji mabɓe ɓe mbaɗa ha dow ta juɗɗe jawata taƴede ko won noon ɗum ɓe joguino kadi on jogui ko butuji towɗe kadi mbaɗa e koyɗe he nani joni noon kanko oɗo Saadou gonɗen koye ndeɗo walde ko heno heddi anani joni noon annabi o sallallahu alayhi wa sallam awa probléme arde ko banu Quraysata en ɓeɗo pirsi aadi ko gadodirno e annabijo ɓe janfi Allah ɓe janfina Allah ɓe jante yeferede ɓe juuki Madina naɓɓe nder wuuro he hankadi uhdi kayɗen gandi ko leegal e nder Madina anani kamɓe ɓeɗo noon ɓe garnoɓe cikkuno koye ñande mum annabijo ɓe ilminan hay goto heddotako kono ganduɗa pala mabɓe o firti ha fuɗɗoɗe ronki marsude anani eyyi kanko oɗo Saadou nde o gaañi haade makko mayde nde ƴew duwawo makko o wi Allahumma in kunta kad waɗata al haro baynana o wi tawi hara gasi hakkunde men ɓeɗo heefereɓe yawan nattugolam koye ndeɗo barmande tawi noon harani heddimeɗe ñaguima cellal fa abqini hatta jahidhum min gawi ɗum tan jiɗi heddora tan pour hawa e ɓeɗo Allah jaabi duwawo makko haare wonde waɗani kay hakkunde makko ɓeɗo heefereɓe Quraysh ankoɓe ɗo no haaɗi anani kanko oɗo goro gornam ko ɗo no heddi joni noon ƴeewen sakket gurdam makko tawa o barmi hankadi nde wiya annabi o sallallahu alayhi wa sallam haalana kural yene makko eyyi kanko Saadou oɗo piiɗo mo kural o goto heefere e makko wiyete ko Ibnul Ariqa on wi heɓɓo ngalɗo ummorade Ibnul Ariqa on daari ɓenne ko tireur de liche ay nokku yelto bokko nooki ɗo sera dande makko ɗo ko ɗon on fi kural ngal ɓen to daari foof to ɓe jiɗi fiidema foof piyan ɗon anani ɗum woni sababu barmande nde yetti ha joni ganduɗa yetti e nokku hankadi sellugol mum no tiiɗi wiya annabiu koye Saadou nawatama tillisa makko omo barmi gonnon ƴeew annabijo e sahabaɓe délégation gummi salminoyde mum annabiu yaɓɓata koyɗe yaaha salminoyɗen ko jankiniɗo kanko yahannomo salmina sahaba ma kala mo ñawɗo heno salminan ɗum kanko woni ganduɗa kanko woni ganduɗa yaudu mardahum yashhadu janaisahum kala mayɗo tawete janasa mum kanko annabi sa sallam kala nodduɗoma hayso ko ɓuuɗi tan defɗa warano notoma daw yankinare anani annabi sa sallam joni noon ɓe mbiyani annabijo Saadou oɗo de nani ɓe mbi o wona celluɗo no fewi o barmi barmande musde gonam annabijo ari wi hani andaka ya aba amr ko ni de ganduɗa oɗo gorko annabi sallam ari tawi tigo omo tampi hankadi o ari mayde ni kono kanko o duyinomo yo Allah ñaw hakkunde mabɓe banu Quraysata ɓe par ce que ɓeɗo ko halifa e mabɓe gonno ɓe meeɗa miijade ɓenne jaam fo ne janta yeefereɓe eyyi yo Allah ɓiɓuno ɓerde makko e ɓen ɓenne mbaɗa mbaɗi randide awo hankadi hanɓe nanguede hen nangga ɗum kam ɓerde makko ɓuuɓi on bangue kono noon gonnam annabijo ƴettu ganduɗa huufi oɗo gorko maayi koye dow koyɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo woyi ha waare mum leppi anani Kabsata oɗo gonnam ko ni nde annabijo yiimo nde kono guirɗe eo gaddi gonde kono yummakko kadi woyi ñande mum kanko Kabsata oɗo binte oɗo debbo mo ganduɗa binte Rafi anani o haali hen jimi jurminiɗi kanko oɗo debbo ñande mum annabi sallam wi debbo ono wayi ñande mum annabi wi kullu bakiyatin takdibu illa Oumou Saad oy kala mo jiiɗa ɓuuri heede rewɓe woyoɓe wona goonga goonga goonga kay oy kay ganda haqiqa oɗo Oumou Saad nde gawna yaltingol gonɗi woni woyde gorana annabi o sallallahu alayhi wa sallam gonnam ko ni tigi kala mo annabi yinono no woya kay o haaɗi ɗum sona oɗo oy fa oɗo ɓiye na heeɓi teddungal manngal wahtazza lahu al'arshur rahman oɗo woni maadi mum denkeɗo arsi yirɓi ko noon capanɗe jeeyi ujunere malaikata annabi yo gaccimo woy dawuha anani annabi o sallallah sallam ko noon kanko oɗo nde o ari hanka debbo gorko nawa baqiya na ubbe toon kanko debbo o abbi ha toon ɓe mbiya lawa de o artaga mbiya ɓe duttinama annabi yo gaccimo yo miyiɗi wiide darande sakkere ɓiyi ko daara ɓiyi ko gonnamo aɗo jiimen ɓiɗɗo ho o haali kaɗo haala juɗumi ni ko wimi jaɓiri allah eto sabtuka inde allah ko hondani annabi sallam duƴi tigi dow kabri oɗo annabi jolnimo du'animo annabi sallah sallam gonnam gondani kam jeeya ubbuɓe oɗo gorkoe dariɓe kabri duƴi hen annabi o sallam gonnam duƴi caggal mum ronkiti ɗeɗo jeeyaɓe allah fo nan leydi ndeɗo guenale mbiyeteɗe baqi kanko debbo woni gonnam caggal mum juutani no fewi kanko oɗo debbo kanko no rutte joomi ko ndaw moƴƴere gonnam kanko oɗo kabchad binti rafi kanko no rafi ko wiyete rafi maydare makko gonnam ko ha joni fewnitade gollande golle moƴƴe ɗum woni ko rokkatama aljanna sa maayi o debbo no daranino nden hunde ko ɗaminino waɗi so maayde walla ñawde ndaw ko jottorino ndaw ko gollani ndaw ko hoorani ndaw ko juulani ndaw ko sakkani ndaw ko muddani anani ɓiɓɓe makko yiɗo ɓo fo yo jaɓori allah ko noon ɓe ganduɗa gorboniji yontaɓe nder madina jamareɓe ɓe kulata hay batte ganduɗa mawɓe inde joguiɓe teddungal e dawra fofo yo jaɓori allah anani pittandu mabɓe fo ɓe mbaɗi jawɗele mabɓe ko joguino kanko woni debbo guittuɗo jawdi mum fittandu mum jawdi mum ɓiɓɓe mum fo yo wallu dine allah o gonnam kanko no mayo yalti oɗo aduna kono ha joni sira makko no heddiɗo hay gabbeli yani hen no wano so haala makko haalama ɗo e madina cikkata maɗo ko hanki o mayi goɗanam oɗo woni ganduɗa debbo biyeteɗo kabchata binte rafi o woni Oumou Saad anani sira o heddiɗon ha joni ana heddi awa ko wiyete hendu nawata eyyi sa ƴeewi sira makko e sahihu muslim ma taw toon sa ƴeewi e sahihu lboukhari ma taw toon sa tawi e moustadrak deftere ala sahihayni siratun nabawiya fathul bari majmau zawaid manbau lfawaid tabaqati lkubra libni saad usdu lgaba fi marifati lsahaba libni lasir musnad deftere imam ahmad insanu luyun siratu lamini lmamun siratu nabawiya libni hicham ɗeɗo defte fo kaali musannaf ibnu abi cheyba haala makko nan toon ansabu l ashraf deftere wiyeteni haala makko ari toon albidayatu won nihayatu ari toon dalailu nubuwata lil bayaqi ari toon sonan ibnu maja walmagazi nabawiya lizahabi sonana termisi mohtasar sahih muslim ɗum fof ko inɗe defte haala makko ari hen defte garani yummaji ɗeɗo gooni yumma tarih aljamiu l usul tahdibu l asmai wal lugat deftere wiya al istibsar fi nasli sahabati min al ansar haala asko ansari hankoɓe mai ho woni hen inde mabɓe fof na windana masana toɓɓana mofta anani ɗum ɗo fof noon a waɗa e nokkuji musée ji ganduɗa ina mofta e nokkuji ganduɗa yetto hay goto wawa ganduɗa wiide ina bonna nden hunde anani ɗum woni manakibu lkarabati wa sahaba e deftere wiya muƴo moustawah sahaba lil bagawi e fathu rabbani anani tartib musnad imam ahmad cheybani e sunna al kubra lil bayhaqi e marifatu sahabati labi naim ɗeɗo defte fof nan toon no mofti ha tiwi tanki indema arani hen on saaha a wondano e annabiyo sahabaɓe nden hande a wawida ɗakka hen hoorema eyi an attawa badri tan ni i an ottawaɗa badri tawade noon de ɓe mbi allah faabo ɗeɓe rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adhab annar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim wa salla allahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن والاهم اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك